بسمان صلواتان ديوان جوري لihat penampilan kami bersolawat pada nabi bumi nafas kencang ini mari kita bersolawatan bersama personilnya Abang Lukman namanya vokalis utama yang pasti istimewa backing yang pertama Mas Dimas ini dia backing suara dua David punya selera backing yang ketiga dia Yoga Pratama suara basisnya Bang Holis panggilannya Zakat Kuba bun Taibatun Madinatun Nabina برسول محمد عليه السلام الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج